بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نندلعنا كتاب تيتو تشا الجامع أو جامع العلوم والحكم ما جوتو علينا بسم الله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا رب العالمين قال كتب لشيخنا بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره ونية في الكلام العلماء تقع بمعنيين أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العبادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في الكلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها وإنما فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل النوي والإرادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك نعم فانا تنبيه امام والله مرحيم انا نجيه kwenye taarifu ya nia hapa tukumbuke kwamba vile tungaliki kwenye mstari umoja tunama amalu bin niyatu inama likuli mri'in ma nawa kwa sababu imamu yeye kawaida yake alikuwa anafasiri kaneno kamoja anakafasiri yaani unakutana hadithi moja anaenda kuchukua kanukta nukta nukta hadi atakapokamaliza kwa hapo tungaliki kwenye inamal amalu binniyat baada tujaanza inamal amalu binniyat wa inama likulli mri'in ma nawa hatujaanza nukta ya pili anaingia katika masala ya kutaarifu an-niyya anatuambia kwamba wa'lam anna niyyata fi lugha naw'un min al-qasd wal-irada niyya kwenye lugha ni katika aina ya kukusudia na kutaka kwa hiyo niyya ni ile ile al-qasd niya ni ile ile ya al-irada kutaka kukusudia kufanya kitu haya wa in kana qad furqa baina hadhihi al-alfaz bima laysa hadha mawdu' dhikruhu na ikiwa kwamba vile au hata kwamba vimetofautishwa kuna wanazuoni wanasema fihi farqu baina niya wal-qasd wal-irada lakini sio mahala pake hapa mahala pake ni kuridhi katika vitabu vya lugha والنية في كلام العلماء تقع بمعنى يعني نية كونا زوني ساسا فانتا كسودية كوني استلاح إن معنى بي معنى كي أكوانزا تمييز العبادات تمييز العبادات بعضها عن بعض كتفوتيشا إبادة زنيوي كوا زنيوي كتفوتيشا إبادة زنيوي كوا زنيوي katamizi salati dhuhur min salati al-asr mathalan, kwamba vile au mfano kutofautisha baina ya sala ya dhuhur na sala al-asr. Umeingia msikitini unamkutana imamu yuko anasali sala al-asr, wewe haujasali sala ya dhuhur, ukaingia ndani ya sala ile ya al-asr, lakini wewe nia yako ni nia ya sala ya dhuhur. Kwa hiyo ile nia yako ndio inatofautisha, mmoja yuko anasali al-asr, wewe uko unasali adhuhuri. Kadhalika kasema watamiizi siyami ramadhani min siyami ghairihi, kutofautisha ramadhani na vitu vingine. Mathalani mtu amekula ndani ya ramadhani siku kadha, kusema ijulikane kwamba swaumu yenyoko na swaumu labda ni qada ya ramadhani, labda ni siyamu ya sunna, panahitajika nia. Au tamyizi al-ibadati min al-aadat, kwenye nuskha zingine min al-aadat, min al-tamyizi al-aadati min al-ibadat. Au tamyizi al-ibadat min al-aadat, au kutofautisha ibada kunako ada, utajuaje kwamba hii ni ibada na hii ni ada? Yani anachotaka kukusudia Sheikh hapa ni kwamba vile ada al-asl fi al-ashyai al-ibaha, katika vitu vyote asili ni ruhusa, ni halali kutumia. Lakini hichi kitu ki unaweza aje kukitoa katika mubah ukipeleke kwenye ibada? Yaani ukitoe kwenye ada ukipeleke kwenye ibada. Ni nia. Nia yako ndio itakujua kukitoa. Mathalan kukula ni mubah. Mimi ninakula ili nipate nguvu za kusimama kumwabudu Allah. Kukula kwako inafika na kwa ibada. Unapata thawabu gisi uko unakula. Ndio maana mwanzo tukasema kwamba vile an-niyyatu tijaratu al-mu'min, nia ni biashara ya mu'minifu, una profit. Bi maana ada zote na ingizo zako kwenye ibada. Kadhalika kulala ni mubah, lakini mtu ananuia, mimi leo nalala mapema ili nipate nguvu za kuamka kusali qiyamul layl, basi ile usingizi wako kisu uko nalala unahesabiwa kwamba uko ndani ya ibada kwa ile nia yako, kwa sababu ni huu usingizi wewe kulala mapema ni sababu ya wewe kuamka kufanya ile ibada ya usiku. Na tunafahamu wanavyotuambia wana wa sheria au watu wa kawaid kwamba alwasailu laha ahkamul maqasid, njia zinachukua hukumu za malengo. Kusema ufikie kufanya ile ibada ya usiku ni kulala mapema. Kadhalika Sheikh akasema katamiizi al-ghusli min al-janabati min ghusli tabarrudi wa tanadhufi, kama vile kutofautisha kuoga janaba kunako kuoga kwa ajili ya kujisafisha au kuoga kwa ajili ya kujitoa joto, tabarrudi kujitoa joto. Mtu iko na janaba anakuja nahisi joto, acha nikaende kuoga, ukaenda kuoga, jili janaba inakuwa imeondoka ama inakuwa ingaliki? Ashaka janaba bado ingaliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu nia yako wewe ilikuwa ni kuoga tu kikawaida. Ilikuwa ni kuoga kikawaida. Ndio maana wanazuoni wa moja Allah warehemu wakasema kuhusiana na masala ya ghuslu yaumil juma. Kuna wanyameona kuoga siku ya juma ni wajibu ala kulli muhtalim. Wengine wakaona ni sunna. Wale wanyameona ni wajibu wakasema kwamba ambaye haogi anapata dhambi. Kwa maana ambaye anaenda kusali juma bila kuoga anapata dhambi. Suala linakuja sasa, mtu anaamka siku ya Ijumaa amejiotea kwa na janaba. Bi maana lazima kuoga janaba na lazima pia kuoga Ijumaa. Ataogaje? Ataoga vyote viwili aviingize kwa nia moja au kila kimoja ataweka nia yake? Wamoja wakasema kwa kuwa aina za kuoga zinafanana, basi nia moja itabidi tu aoge muogo umoja lakini kwa nia mbili. Yaani ananuia kwamba vile anaoga janaba na Ijumaa vyote kwa pamoja kisha ndo aoge. Wengine wakasema akiwemo Sheikh Al-Albani kwamba vile ni lazima aanze kwanza aoge janaba kwa nia ya janaba akimaliza pia ananuia tena kuoga Ijumaa kisha aoge tena kwa mara nyingine. Wa hadha tashaddud. Hii ni nzito kiasi fulani. Sawa. Kwani wasaidia kuna khilafu inda al-fuqaha ka'adatihim rahimahumullah. Amin. Wa hafidhahumullah. Wa nahwi dhalika na mengineyo. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم na hii ndio taarifu ya nia ambayo inapatikanaga sana kwenye kutubu za mafukaha. Sawa. Lakini tukitazama hapa Sheikh ameleta kwamba maana ya nia, ila ukitazama kiuhakika hii hatuwezi tukasema kwamba ni maana ya nia, bali tunaweza tukasema kwamba vile ni thamara, faida, faida ya nia. تمييز العبادات عن العادات او تمييز العادات عن العبادات العادات عن العبادات فكما فائده يعني اما tukisema sasa faida taarifu ya nia عند الفقهاء اختلف على اربعه اقوال الفقهاء مختلفين على كنوا قول ان الحنفيه وكنا تعريف ياو مالكيه وكنا تعريف ياو شافعيه وكنا تعريف ياو حنابلله بيو وكنا تعريف ياو ndo fiqhu hii. Kullu shay'in ittafaqa al-fuqaha'u an la yattafiqa 'ala arba'ati aqwal. Naam. Au 'ala arba'ati madhahib. Ana ni madhahib yote manne kila moja kuna taarifu yao. Al-Hanafiya an-niyyatu 'indahum ma'nahu qasdu at-ta'ati wa at-taqarrubi ila Allah fi ijad al-fi'l. قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. هنا تعرف النية عند الحنفية شرعا يعني دوك تقصدها كاستلاح. قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. صح؟ قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. kukusudia kufanya jambo la taa na kujikurubisha kwa Allah kwa kuleta kitendo. Hii inapatikana kwenye kitabu Hashiyatu Ibn Abidina. Hashiyatu Ibn Abidina. عند المالكية النية قصد المكلف الشيء المأمور به. قصد المكلف الشيء المأمور به. قصد المكلف الشيء المأمور به. المكلف kukusudia kuleta kitu ambacho kimeamrishwa. والمكلف تنفهم من متو امبيه كنا شروط مبيله العقل والبلوغ هو المكلف. قصد المكلف الشيء المأمور به. مكلف kukusudia kutenda jambo la amri. Hiyo inapatikana kwenye kitabu Hashiyatu al-Adawi cha madhhabi ya Malikia. Kisha inda Shafi'iyya. Inda Ash-Shafi'iyya. عند الشافعية كنا تعريف مبيل. تعريف يا كوانزا ميلتا إمام الماوردي أنا سيما. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. هي قصد الشيء مقترنا بفعله. هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصده وتراخى فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. هنا بتكلم في كتابه منتهى الاعمال. معنى yake ni kukusudia kufanya kitu. kukusudia kufanya kitu. Lakini sasa, wakati unakusudia na kitendo vyote viende sambamba. Yani unanuia, unanuia kitu maalfia. Fa inu kasadahu, ukinuia kufanya kitu, wataraha anuhu na ukachilo kukifanya, hiyo sio nia tena, hiyo nafika naitua alazmu. Naam, nafika na kuwa alazmu. Kwa alazmu ni mtu kunuia kisha baadaye kitendo. Ama nia ni kunuia na fiili. Mathalan, tuseme mfano kwa Kiswahili liweleweke. Nikisema hivi, na mfano nakutanana na Bwana George. Naambiwa na hii, nimeazimia leo kuja kukutembelea. Maana yake nimesha kusudia kuja kukutembelea, lakini bado sijaja. Wakati wote nitakuja. Lakini mimi nimetoka niko naenda kwa George kutembea. Kisha nikakutana na George njiani. Na niko naenda kwake. Sio nitamwambia eti nimeazimia na niko kwenye kitendo. Nitamwambia nimenuia, nimekusudia kuja kukutembelea. Yaani niko na nia na kitendo kiko kinafanyika. Ndio tofauti ya maneno mawili inda Shafia, an-niyya wa al-'azm. Nasema ni maana ya Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi. قولي أبيلي عند الشافعية قول الإمام النووي رحمة الله عليه. أنا سمع النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره. عزم القلب على عمل فرض أو غيره. على عمل فرض على عمل فرض أو غيره. عزم القلب، عزم القلب على عمل فرض أو غيره. النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره. هنا بتقولني المجموع الإمام النووي. قول الإمام النووي. Maana yake kuazimia moyoni, kukusudia ndani ya nafsi, kutenda kitendo cha fardhi au kitendo chochote kisichokuwa cha fardhi. Bimaana hapa ni maana yake kuazimia kutenda kitu chochote ni nia. Sawa? Inda al-Hanabila. Anasema Imam al-Buhuti. Nam. Lakini Imam Nawawi kana kwamba aliweka vyote kwa pamoja. Ana kana la yufarrik. Anasema Imam an-niyya azmu al-qalbi ala fi'l al-ibadah. Azmu al-qalbi ala fi'l al-ibadah. Azmu al-qalbi ala fi'l al-ibadah. تقربا إلى الله تعالى. السلام عليكم. عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. كوازميا مويوني وكويتند إبادة كأجلي كجكروبشة كالله سبحانه وتعالى. لا شك إنه تعرفك أوضح. Naam. Kuwepo kwake tu ile neno taqarrub ila Allah. Sawa. Au tukirudi kwa Imam Abu Hanifa na yeye kwa awdah, qasdu ta'ati wa taqarrub ila Allah fi ijadi al-fi'l. Kai taarifu ya madhhab al-Hanabila ndo taarifu ambayo iko ashmalani, mikusanya zaidi. Sawa. Au kwenye marje zaidi ya kusikana na haya masala ya nia, mtu arejelee kitabu kinaitwa Mawsu'atu Ahkami at-Tahara. mjalada wa 9 ukurasa wa 70 mkurasa wa 84 mawsu'atu ahkami tahara. Hapo ndipo naingia hapo kwa masuala ya ikhtilafu hukumu niyya wala halu majar. Mawsu'atu ahkami tahara mjalada wa 9 ukurasa wa 85 na 84. Naam. Mwandishi wa kitabu anaitwa Abu Umar Dabian ibn Muhammad Dabian. Kitu akasim Sheikh. Abu Umar Dabian. Naam. والمعنى الثاني شيخنا تنبيه سمعنا في ليزون دو منازع النية عند الفقهاء أما يني شيخ متلتيه هيني ثمرة أو فائدة النية. معنى يبيلي بمعنى تمييز المقصود بالعمل كتفوتيشا كناتشو كسوديوا أو أناي كسوديوا كناكو ماتندو. Wakati tunataka kufanya matendo, tujue matendo unayafanya kwa ajili ya nani. Sijui kama inaeleweka. Wa hal huwa lillahi wahdahu la sharika lahu am ghairihi. Je, unavifanya kwa ajili ya Allah am kwa ajili ya mwingine? Yani, hal huwa lillahi wahdahu la sharika lahu? Je, unafanya kwa ajili yake, kwa ajili ya Allah peke yake? Lahu la sharika lahu, ambaye hana mshirika? Sawa? Na kalimatu la sharika la hii ni taakidi, ni taukidi ya neno wahdahu. Bimana wa hal huwa lillahi wahdahu, unaifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Ukiongeza la sharika la, hana mshirika, ndio ile bimana peke yake. Am ghairihi, au unafanya kwa ajili ya Allah. Am lillahi wa ghairihi, au unafanya kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtu mwingine. Yani nukta tatu, unafanya kwa ajili ya Allah peke yake. Nukta ya pili, unafanya kwa ajili ya asiye kuwa Allah. Nukta ya tatu, unafanya kwa ajili ya Allah na mwingine. Bimana kutofautisha al-maqsud. Al-maqsud bimana yule anayefanywa hiyo ibada. Wa huwa Allah. Bil'amal, kwa kile kitendo unachotaka kukitenda. Taba, ni zote ni nia. Kwa nini unanunua kitabu? Au masalani mtu anasoma. Kwa nini unasoma? Pana mtu anakuambia mimi ninasoma ili nije kupinzana na shekhe fulani. Unasikia nia yake pinyana kwenda. Na mwingine anasoma mimi ninasoma ili niweze kutoa ujinga nijue kisi yani nitamwabudu Allah. Upi ni tofauti. Kwa hiyo nia ndio inakuja kutofautisha sasa. Maksud. Wa hadhihi niyyatu hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna fi kutubihim fi kalamihim ala al-ikhlas wa tawabi'ihi. Na hii sasa ndio inayokusudiwa na wanazuoni tukapozungumza masuala ya kiakida, sawa? Ndani ya vitabu vyao watu wa zuhudi, watu wa ibada wanapozungumzia ikhlas na vyenye vinaingia ndani ya ikhlas, ndio wanakuwa kwa kusudia hii. Kwa maana mafukaha faida yao ni ile ya kwanza, tamyizu al-ibadati ba'dha an ba'd au al-ibadati an al-'adat. Amma inda al-ulama al-arifin ay ahlu al-aqida, wanakuwa mikusudia hiki kitu tunakifanya kwa ajili ya nani. Sawa? Wa hiya allati tujadu kathiran fi kalami salaf al-mutaqaddimin. Na hii ndio inapatikana katika maneno ya masalafu waliotangulia. Ilhali neno kalimatu salaf maana mutaqaddimun. As-salaf lughatan al-mutaqaddimuna, ndio maana yake. Na shekhe hapa anatuambia as-salafu al-mutaqaddimin. Bimaana waliotangulia, waliotangulia? Hapana. Bimaana pana kusudia wale wenye kufuata mwenendo wa masalafu, wale waliotangulia mwanzo na pako wenye kufuata mwenendo wa masalafu ambao ni mutaakhirin. Sasa mutaqaddimina, tuwajia katika ile nukta yetu al-mutaqaddimuna wal-mutaakhiruna inda al-ulama. Pako al-ulama mutaqaddimuna as-salafiyuna, al-ulama al-mutaakhiruna salafiyuna. Mauna ya nifuzbada yallati yatakallamu biha al-arifuna. Tayyib, huna yatakasima al-arifuna ikiwa mutlakan, huna pa kama ishkal. Kif? Masufu anakwambia wako kwa al-arifuna. Ha, huku watu ingi kuleko watu wa sufu. Hapa maanake tunakusudia wale wanazuoni wa ikhlasi, watu wa ibada, watu wa aqida, wakizungumzia ndani ya vitabu vyao vya aqida au vya makutu, vitabu ambavyo vimezungumzia masala ya ikhlas, umuhimu wa maikhlas, ndio wanakuwa wanakusudia hiki kipengele chenye sisi tu muhimu. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا الأمرهم أمبارك فما قام يتطق من أموجه بلا شك مصنفا سماه على عندك كتاب وككيتا الإخلاص والنية كتاب توكي زي ما نزنغم زي الإخلاص والنية نسيس ونزنغم تنهيك شخ كتاب كي زي ما الإخلاص والنية بيكو نزنغم زي وإنما أراد هذه النية ali tukota kusudia la arifuna. Imamu Ibn Abi Dunya kwenye kitabu chake al-Ikhlas wa Niyya anakusudia hiki kipengele cha pili, tamyizul maqsudi bil amal. Sio hiki kipengele cha kwanza cha masala ya fiqh, sio huko. Yeye anakusudia hapa tamyizul maqsudi bil amal. Wa hiya niyyatu allati yatakarraru dhikruha fi kalami an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na ndiyo niya ambayo inarudiliwa sana katika maneno ya mtume, taratan bilafdhi niya, wataratan bilafdhi irada, wataratan bilafdhi muqaribin lithalika. Wakati mungine au wakati fulani inatajwa kwa neno niya, wakati fulani inatajwa kwa neno irada, kutaka, wakati fulani wanalita matamshi ambayo yako karibu na hayo mawili. Bimano nakusoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, ukasikia hadithi mitaja neno niya, hadithi mitaja neno irada, ni hiki kipengele cha pili, sio kile kipengele cha kwanza. Ndio hapa shekha anatuambia yatakararu dhikruha fi kalami nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukisikia kwenye masala ya hadithi ukisoma fasi amesema an-niyya wal irada wal ikhlas, ni hiki kipengele cha pili. Ama ukisikia inda al-fuqaha wakisema an-niyya, wanakusudia kile kipengele cha kwanza. Hakaza فقهاء. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. دنيا قرآني نية لتجوى كما تمشي تفاوتي أمبايو يكو كاريبونا نية هايكو تجوى كنينو نية يمكو جاتو كما تمشي تفاوتي تفاوتي. وإنما فرق من فرق بين نية وبين الإرادة والقصد ونحوهما ومتفاوتيشا ونكو تفاوتيشا baina ya niya na irada na alqasdi na mfanuavyo. Kwa nini? Livanihim ikhtisasa niya bilmaana alawali aladhi yadhkuruhu alfuqaha. Wakizania kwamba vile niya inatumika tu kwa ile taarifu ya kwanza ya mafuqaha, kutofautisha ibada kwa ibada. Bimaana kuna wanazunua misema niya inachukua ile taarifu ya kwanza. Faminu man kala aniya takhtasu bifiili nawi. Wengine nao akasema nia inahusikana na kitendo chenye mtu anataka kutenda. Wal irada la takhtasu bidhalik. Lakini kutaka haihusikani na hayo, maana kutaka inaingia mkila kitu. Kama yuridu al-insanu min Allah ya yaghfira lahu, kama jinsi mtu anataka Allah msamehe, haujafanya kitendo. Sawa, haujafanya kitendo. Lakini unataka tu Allah akupe msamaha wake. Sisi yote hapa tunatamani, tunataraji Allah tusamehe. Hatujafanya kitendo. Wala tujatamka ta astaghfirullah, ila tunataraji msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni irada au ni mtofautisha kwamba hii ni irada sio nia. Wala yanwi dhalika, wala hakuna mwana nuwe mimi ninanuia Allah anipe msamaha. Ushasikia bwana sema hicho kitu? Hamna. Kayo yufarriquna, wala mtofautisha hivyo. Shaka kasema وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا. Tumitaja kwamba nia kwenye maneno ya waliotutangulia wanakusudia hii maana ya pili, tamyizul maqsudi bil amal, ndio wanakusudia nia. Fahiya hina idhin bimaana al irada. Kwa hiyo au kwa maana hiyo an-niyya inatumiwa, yani inakuja kwenye sentence wanatumikisha neno irada na ile hali wanakusudia nia. Walidhalika yu'abbaru anha bilafdhi al-irada. Ndio maana panatumika matamshi ya neno al-irada, arada yuridu. Fi al-Qur'an kathir, mara nyingi. Kama Allah alivyosema, minkum man yuridu ad-dunya, minkum man yurid al-irada. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. miongoni mwenu kuna wale ambao nia zao ni kuitaka dunia na kuna wale ambao nia zao ni kutaka akhera. Kwa hiyo irada, nia ilikuja kwa tamshi la al-irada. Wa qawluhu ta'ala turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Nia mnataka maisha duniani, mnataka vitu vya duniani na Allah anataka akhera. Yaani Allah anatutakia sote tuipate pepo. Lakini sisi tunakimbizana magorofa kule Maravya. Ndio. Ila hapa. Naam Sheikh. Kwenye nani hili? Kama chochote ni mfano wangu nafikiria. Naam. Kwenye lafzi yuabara anha bi lafzi al-irada. Naam. Je, daraja irada zote daraja zake ni moja au? Hapa Sheikh anataka kutuonesha kwamba vile yuko anatuonesha dalili ya nia ndani ya Qur'an. Yaani anatuonesha kwamba vile nia, kuna wakati wanatumia neno irada lakini makusudio ya neno irada inakuwa ni an-niyya. Kwa wale wenye kutofautisha baina nia wal irada. Ndio makusudio hapa. Na ndio maana akatwambia yani akasema waqad dhakarna anna niyyata fi kalami nabii sallallahu alayhi wasallam wa salafil umma inma yuradu biha هذا المعنى الثاني غالبا مره nyingi sana فهي حينئذ بمعنى الاراده بمعنى ndani ya Qur'ani na ndani ya hadithi mara nyingi wakitaja neno al-irada inakuwa ni an-niyya. Inaweza kuwa bado haikuwekwa kwenye lafzi mubasharatan ya irada, lakini ukiona ina maana ya irada shata zileta na zingine maana. Mathalan ukichukua mfano hadithi man hamma bihasanati fa'amilaha falahu hasan wa lam ya'malha falahu hasan wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu hasanatan sayyi'ah hasana sayyi'ah aqul sayyi'ah fa'amilaha falahu sayyi'ah wa lam ya'malha lam yaktubhu. Tayyib huna bayna hadha hamma bi hasana fa'amilaha wa lahu ajr wa lam ya'malha له اجر وهذا اهم بسيئه عملها له اثم ولم يعملها ليس له اثم. طيب اوتني هم لماذا عند هذا فيه حسنه ولم يعملها وهذا فيه سيئه ولم يعملها vizuri ningeomba ni review tuendelee hiyo hadithi ipo hapa ndani ya kitabu tutaifika huko inshallah tunakwenda na ipo ala hapa patu kwenye sharh Sheikh Amileta hii sharh ya inama alamal bin niyat Amileta hiyo hadithi Sheikh Joji namuru sio fiqhi tunakwenda akasema Sheikh akaleta aya nyingine man kana yuridu hartha al-akhirah yule ambaye anataka mavuno ya akhira nazid lahu fi harfihi tutamzidishia katika mavuno yake wa man kana yuridu hartha ad-dunya na yule ambaye anataka mavuno ya hapa hapa duniani na utihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib tutampatia yale anayotaka hapa duniani lakini kesho mbele ya Allah hana fungo lolote. Allah tujalie miongoni mwa wanaotaka akhira. Amina. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ambaye anayetaka dunia ajalna lahu tutaimpatia kwa haraka ajalna lahu fiha tutaimpatia hiyo dunia yake anayotaka lakini sasa si ala itlaq ma nasha tutampa tunayotaka liman nurid tena tutampa mwenye tunataka. Kumbe unaweza ukaitaka dunia Allah hakupi. Pana kitu unaweza ukakitaka duniani Allah asikupi. Akbar mko anashughulikia. Sawa mashaikh. Unaweza ukaitaka dunia, Allah asikupi kile chenye umetaka duniani, akakupa kingine. Unaweza ukaitaka dunia, Allah asikupi ile dunia. Sawa? Kisha Allah anasema hivi sasa. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kisha tutamjalia yeye kuingia ndani ya moto wa jahannama. Madhmuman ay mwenye kulaumika maluman madhuran ay matrudan min rahmatillah tutamtupa ndani ya moto wa jahannama na atakuwa mbali na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tuweke mbali na hivyo. Naam, madhuran maturudan min rahmatillah. Akaendelea kusema katika hiyo aya suratul Isra, wa man arada al-akhirah, na yule anayefanya kitu sasa kwa kuitaka akhira kwa ajili yake Allah, wasa'a laha sa'yaha, na akafanya harakati, akafanya matendo ya kuitafuta hiyo akhira, wa huwa mu'minun, na ni mu'minifu, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao matendo yao yatakuwa ni yenye kukubaliwa. Bimaana wao kitafuta akhira, shekhe, usina shaka utakubaliwa kwa zo shuruti. Akiwa ukitafuta dunia, uenda upewa mosipewi. Ndio maana inabidi sote nia zetu ziwe ni akhira. Pia Allah subhanahu wa ta'ala kasema, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule ambaye anayetaka maisha ya duniani na mapambo ya duniani, starehe za duniani, vizuri vya duniani, akafanya matendo kwa ajili ya kuitaka dunia, nuwafi ilayhim a'malahum fiha, tutawapatia yale matendo yao, tutawapatia malipo ya matendo yao hapo hapo duniani wanayotaka. Wahum fiha la yubhasun, na hao hawatofaulu chochote katika hiyo dunia. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao hawana kitu chochote siku ya kiyama isipokuwa moto. Wahabita ma sana'u fiha, na yale waliyotenda duniani yote yatakuwa ni zero, yatakuwa miporomoka. Wa batilun ma kanu ya'malun, na yale waliyotangulia kuyatenda yote yatakuwa ni batil. Suratu Hud. Allah pia akasema katika suratu Al-An'am, wala taqrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, usiwafukuzi, anamwambia Mtume Muhammad, usiwafukuzi au usifukuzi wale ambao yad'una rabbahum, wanamwabudu mula wao asubuhi na jioni, yuriduna wajha, huku kwa ikhlas wanataka malipo kwa Allah. Sasa wewe usiwafukuzi mbali hao watu, waache waje karibu yako wewe. Sawa? Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kuwa na subra. Isubirishe nafsi yako pamoja na wale ambao wanamwabudu Allah asubuhi na jioni kwa ikhlas, kwa kutaka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Wala usikwepeshi macho yako ukaacha kuwatazama wao, ukaenda kutazama wengine ambao labda ni makafiri kwa ajili tu ya maslahi ya duniani. Hapana, tizama hao watu ni wanafanya ibada kwa ajili yangu mimi. Pia kauli nyingine Allah akasema, dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha Allah, hayo ni khairi kwa wale ambao wanaofanya kitu kwa ajili ya kutaka malipo kwa Allah, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Wama ataitum min riba liyarbu wa fi amwali nas, na yale ambayo watu wanakwenda kuchukua katika masala ya riba, kuchukua riba, liyarbu wa fi amwali nas, ili wapate kujizidishia kwenye mali za watu, fala yarbu inda Allah, hawa watu hawana ziada yoyote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ataitum min zaka, na yale mnayotoa katika zaka, turiduna wajha Allah, huku mkiwa na nia ya kutaka malipo kwa Allah, fa ulaika humul mudhaifun, hao ndio ambao watakaozidishiwa matendo yao. Kwa hizi aya zote zinatuonyesha kwamba vile ania ilikuja kwa neno la al-irada. Sawa? Nia limekuja kwa neno al-irada. Kisha pa kufuata sheria akasema, wa kad yu'abbaru anha fil Qur'an bilafzi al-ibtigha. Kuna wakati tena ndani ya Qur'ani nia inatumika kwa neno al-ibtigha. Ukisikia penye anasema al-ibtigha, anakusudia nia. Analeta aya, illa ibtigha wajhi rabbihi al-a'la, isipokuwa mwenye kutaka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anafanya kitu kwa kutaka malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, na mfano wale ambao wanatoa mali zao kwa nia ya kutaka ridha zake Allah. Wa qawluhu wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, msitoi isipokuwa kwa kutaka malipo kwa Allah. Pia akasema, la ghaira fi kathiri min ajwahum, hakuna kheri. Mara nyingi sana hakuna kheri kwa watu wenye kujinongoneza, watu wanaongea wawili kando wanapeana siri. Hakuna kheri yoyote. Watu wanaikaa pembeni wawili wako wanapeana siri, tu wanapeana siri. Mara nyingi hamna kheri. Kheri inapatikana wakati gani? Illa man amara bi sadaqa. Labda watu wamekaa pembeni wako wanazungumza wako wawili wanaamrishana mambo ya kutoa sadaqa au ma'rufin au kutenda mambo mema au islahin baina nnas au kupatanisha watu. Eh, wana fulani na fulani wamegombana, tufanye njia gani ya kupita ili tuwapatanishe. Hizo ndo kheri. Waman yafal dhalika ibtigaa mardati Allah, atakayefanya hayo kwa ajili ya kutaka ridhaa zake Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, huyo tutampatia malipo yaliyokuwa makubwa sana. Lakini leo niko wazi, tukikaa wili tuko tunapeana siri hivi tu tatu yote mnaga hata kimoja. Hamnaga hata kimoja Sheikh. Tunapeana siri za hela tu. Siri za mirombo. Sawa? So, ndio maana imamu hapa akasema fana fal khaira an kathirin mimma yatanaja annasu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala amikataa, akikanusha kwamba mara nyingi hakunaga kheri kwa wenye kuzungumza siri baina ya watu, illa fil amri bil ma'ruf, isipokuwa wanaoamrishana mema. Wa khassa min afradihi, na akahusisha katika vitu miongoni mwa vitu vya ma'ruf, kwa as-sadaqa ni katika al-ma'ruf, akina akakiweka peke yake, akakitenga peke yake sadaqa ni ma'ruf, wal islah baina an-nas na hiki pia ni katika ma'ruf, lakini Allah kaziweka tofauti tofauti kuonesha umuhimu wa hivi vitu, liumumi naf'ihima, kwa ajili ya kuonesha manufaa yake yalivyokuwa makubwa. Kutoa sadaka kuna manufaa makubwa, kupatanisha watu pia kuna manufaa makubwa. Maadhalika, hali yenye tumwemo leo, mimi na bwana Yahya tuna magomvi. Bwana George ni mtu wangu wa karibu, na yeye anafika namwekea bifu Yahya. Bwana Abdurashidi ni wa karibu wa Yahya, na yeye anafika ananiwekea bifu mimi. Mahala. Na Allah anatambia wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu litaqwa. Magomvi ya watu yasisababishwa tu mkakosa kufanya uadilifu. Kwa kuwa Yahya sio mtu wangu wa karibu, Umar ndio yuko na haki. Unafikwa na mchukia na Yahya. Unapindisha haki jitu ya mapenzi yako wewe kwangu mimi. La, sio hivyo. Kuwa mkweli, achukie mwenye kuchukia, lakini ukweli unaokoa Sheikh. Fadalla dhalika ala anna tanaji bidhalika khair. Hilo linaonesha kwamba vile kujitenga au watu kupeana siri wakikaa pembeni wenyewe wakikaa kando katika mambo ya khair hayo tuliyozungumzia kuyafanya ni khair. Sadaqa, kuamrishana mema, kufanya islahi baina nnas ni jambo la khair. Wa amma thawabu alayhi, ama kupata thawabu sasa kwa hivyo vitendo au jua huyo mtu, minallahi, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fakhassahu, hapa ndo mahali shahidi, fakhassahu, thawabu zipo khaswa kwa nani? Biman fa'alahu ibtigha'a mardhati Allah, kwa yule atakayefanya hayo mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ah, mimi nawapatanisha watu kwa sababu Allah anatuambia watu wote tuwe wa ndugu. Unapata thawabu. Sheikh akasema wa innama ja'ala al-amra bil ma'ruf min as-sadaqa. Amija'aliya au amifanya kuamrisha mema kunako sadaqa, wa islahi baina an-nas, na kupatanisha watu, wa ghairihima, na vinginevyo khairan, ni vitendo vya khair. Wa in lam yubtagha bihi wajhu Allah, hata ikiwa kwamba vile havikufanywa kwa ajili ya Allah, ni kitendo tu cha khair kimefanyika. Sawa, umipatanisha watu sio kwa ajili ya Allah, ni khair umefanya, hiyo haina tatizo. Lima yatarattabu ala dhalika min an-naf'i al-mutaaddi, kwa sababu kwa kutokana na yale ambayo yanaambatana na kitendo hicho, kunako manufaa almutaaddi yanayovuka, yanatoka kwako yanakwenda kwa mwingine, sio manufaa hasa bali ni manufaa amma. Fayahsulu bihi linnasi ihsanun wa khair, kupitia hicho kitendo hicho panapatikana kheri na wema kwa watu. Watu wananufaika kwako wewe. Sawa? Wa ama binisbati ila al-amri, ama sasa kusikana na jambo lenyewe hilo ambalo tumemo tunalizungumzia. Hicho kitendo sasa. Kwanza ni kitendo cha kheri. Ukikifanya uwe umemkusudia Allah, uwe ukumkusudia Allah, ni kitendo cha kheri umifanya. Sasa iki kitendo sasa chenyewe hukumu yake tunakipeleka vipi? Fa in qasada bihi wajha Allah wa ibtigha mardatihi kana khairan lahu wa uthiba alayhi. Ikiwa kitafanywa kwa ajili ya Allah na kutaka ridha zake, basi ni khairi kwa mwenye kukifanya na anapata thawabu. Wa in lam yaqsid dhalika lam yakun khairan lahu. Na kwamba akikifanya bila kumkusudia Allah, basi sio khairi yoyote. Kwake yeye sio khairi. Ama kitendo ni cha khairi chenye amefanya, lakini sio khairi kwa huyu mtu. Sikia naeleweka. Kitendo kile alichokifanya ni kitendo cha khairi. Lakini kwa huyu mtu sio khairi, jua hakukipatia kwa thawabu, wala thawaba lahu alayhi, wala hana thawabu kwenye hicho kitendo. فعلها بلا قصد لا شيء عليه. لا شيء حجنوية شيء شيء شيء أقول مزوزو كدو لا تفكر كوني بوينتي كوانزا أكسيما فإنه وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر وذكر الله هابا نتفاوتي نمونيكو صوم مونيكو سالي نمونيكو متجا الله يقصد بذلك عرض الدنيا anakusudia apate vitu vya kiduniani. Fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliya, huyu ana khairi moja kwa moja. Kwa nini ana khairi? Li annahu la nafa fi dhalika li sahibihi, kwa sababu yule mwenye kufanya hicho kitendo hana manufaa yote. Mathalan mimi ninasoma, mathalan tuseme mimi niko hapa Saudia, nimekuja kusoma kwa sababu ya hizi pesa zenye wanalipa hapa Waarabu. Hauna khair. Hauna khair. Jadi dini unaweza kama tamani. Tabaan. Hauna khair. Ukimaliza uko na hiyo nia, hauna khair. Bal unastahiki hata kutokuipata pepo siku ya kiyama. Kama kisita kuja kuona hadithi huko mbele. Ukijurudia, ukibadilisha nia khair. Hapo wakati uminuia sasa ukaweka nia ya lillah, ndio unaanza kuwa kwenye khairi sasa. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Ya akhir. Sasa tutakuja kuona huko zipo hadithi kwenye mlango wa nia, kuna hadithi nyingi sana Sheikh. Allah tujalie nia zetu ziwe khalis. Lakini tusivuke kwa nia. Sio hapa kuna utamu sana. Utamu wenyewe ni upi? Samahani, lakini hapa ni kwamba hapo umezungumza kwamba mtu akifanya bila kumuumia, unaunga yani watu walikuwa wanatofauti zao, kuna watu wa damu. Hii ni dalili ambao wanaitumiaga kwamba kila mwenye kufanya kitendo kizuri huwa anapata thawabu, wala wasinuii. Hiyo kauli dokta wetu alitupaga hii, akatwambia tazama, Mwenyezi Mungu alisema la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisawaa'in aw ma'ruf aw islahin bainana, akasema wa man yaf'al dhalik tigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maana yake huyu wa nia sasa ya kuhusu Mungu, sasa huyu anapata zaidi. Tukamwambia tujeke na hiki, akaleta hadithi nyingine. Kuna hadithi ya sahaba aliyekufa na msahau jina. Aisha akamwambia Rasulullah, huyu mtu alikuwa sio sahaba, alikufa ni kafiri. Akamwambia alikuwa anapenda kwanza, anauga undugu. Ana nani? Mtume akamwambia huyu hakuwahi kusema hata siku moja kwamba Mwenyezi Mungu nisamehe siku ya kiyama. Unaona? Akatumbia dalili ya kuwa kwamba kilichomkataza yeye kuna nitu ile shahada. Lakini angekuwa ametoa shahada na hata vile vitu alivifanya pasina kuniamsha kwa Allah, angeipata na nini? Na nini ndo nini? Angepata malipo. Hiyo ni mafuhumu. Hadithi haipo wazi kwenye hiyo nukta, Sheikh. Hadithi kwenye hiyo nukta haipo wazi. cha kwanza alikufa ni kafiri. Kwa hiyo hayo yenye shekhe anasema kumbe angekufa ni muislam ni fahamu ya shekhe. Sio ndio kisa hadithi inavyosema. Ya nisema Aisha alimuuliza. Alimuuliza. Huyo ataingia motoni yani kwa kifanya hivi na alifanya Mtume hakumwambia kama vile hakuifanya kwa ajili ya Mungu. Alimwambia tu hakusema kwamba rabbighfirli yawma. Taban. Na ndio maana tunafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaanzia kitu cha kwanza. Hakuna haja ya kuzungumza hivi madamu ana shahada. Al-ahamu. Aqida, shahada ndio kitu cha kwanza. Hawezi akajishughulisha na hivi na wakati hakuna shahada. Kumbe cha kwanza ni shahada. Sawa, tunamaliza. Tunarudi kwenye hii aya. Sisi samani. Kwa hiyo nani ameleta Yahya, nilikuwa nakumbuka kitu. Naam. Ili labda maneno ili huenda yani kwa mtazamo ambao uko kasir ukaweza kuweka yani taubehi kwa haya ni kuweka tafriq baina ya matendo. Unaka amal naf'uhu mutaaddi wa amal ghayru mutaaddi naf'uhu ghayru mutaaddi. Ndio kwa mfano Sheikh amesema yani wa inna ma ja'ala al-amra bil ma'ruf min as-sadaqa والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله في خير لماذا؟ هذا هنا سؤال أولا في وغيرهما خيرا لأن فيه إصلاح بين الناس إصلاح بين الناس أعمال الخير أترك الثواب وأترك هذا في خير الأمر بالمعروف في خير لكن يبقى هنا وإن لم يبتغ به وجه الله هنا القيد مع أنه في يعني عمل متعدي نحو متعدي لكن لا يقصد به وجه الله فهنا لم يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير لأنه هذا لم يتعدى على نفسه تعدى على غيره ولم يتعدى لنفسه في متعدي يعني في أعمال متعدي لك ولغيرك أنت الفاعل وغيرك وهذا تعدى لغيره تعدى لغيره وعندما عمل هذا لم يقصد به وجه الله فإذا قال الشيخ فيحصل به للناس إحسان وخير تعدى الخير إلى خيره وأما بالنسبة إلى الأمر يعني ما هو الأمر الإصلاح وهذا وإن لم يقصد بذلك لم يكن خيرا له فإن لم قصد به وجه وإن لم قال شيخ فإن قصد به وجه الله وابتغى مرضاته كان خيرا له وإن لم يقصد بذلك يقصد ذلك يعني ابتغاء مرضات الله لم يكن خيرا له ولا ثواب له يعني هنا الأول والثاني يعني تفريق بين الأعمال المتعدي وغير المتعدي. الله. ميكا. تناديله. قبض. ما شاء الله. استني. تناديله. إن كدريش. خير. أنا إتاك توني فائدة. نعم نعم. خير. الله كبارك. شيخنا سيما. لأنه يعني فإنه لا خير له فيه بالكلية هنا خير يوت موجة كموجة أمباي أنا يفني نيني أنا صوم أنا صادي أنا مذكري الله هو كوا كتاكا ماليكو يا دنياني سوا هنا خير موجة كموجة بمعنى وو كسالي kwa sababu bosi wako kuandikia mshahara لا خير أو لا خير يوت لأنه لا نفع فيه لا نفع في ذلك لصاحبي kwa sababu بيه إبادة يمسايدي كتو منينايو لما يترتب عليه من الإثم فيه kwanza anapata dhambi kwa choki tendo wala li ghairihi hizi dhambi zinakwenda kwake yeye haziendi kwa mtu mwingine wewe unafanya hicho kitendo kwa sababu bosi wako akuone bosi wako yeye hana dhambi wewe mwenyewe umefanya hicho kitendo ndio unapata hiyo dhambi li annahu la yataadda naf'uhu ila ahadin kwa sababu kusali kwako wewe ni faida yako mwenyewe haiendi kwa mtu mwingine اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك قيد مهم جدا إسبوكوا unafanya hicho kitu kwa kutaka watu watakapokuona umekifanya na wao wafike wanaiga sawa na wao wafike wanaiga pana kauli moja ambayo nilikuwa nimenukua hapa, kuna baadhi ya wanachuoni walikuwa wanadhihirisha matendo kwa kutaka watu wapate kuiga. Mathalan Abubakar ibn Ayyash. Abubakar ibn Ayyash alimwambia mtoto wake, ya bunayya iyyaka an ta'si Allah fi hadhihi al-ghurfa fa inni khatamtu al-Qur'ana fiha 12,000 khatma. Usifanyagi maasi ndani ya kichumba. Nimeisoma Qur'ani nikaihitimu mara 12,000. Kwa usifanyi maasi ndani ya kichumba, kiheshimu. Sawa shehe. Kwa hiyo mwingine mwanachuoni pia mifariki, kabla ya kufariki aliambia watu wa nyumbani kwake, la tabku alayya, msinililiji, fa inni ma lafadhtu sayyi'atan mundhu aslamtu, sijawahi kutamka kosa hata limoja tangu nislimu. Kumbe katika utaka watu tupate kuiga. Ya bunayya iyyaka an ta'si Allah fi hadhihi al-ghurfa fa inni khatamtu al-Qur'ana fiha 12,000 khatma. Ilifanya hivyo kwa sababu gani? Ya kumpa mauidha yule mtoto wake asifanye maasi, bali na mtoto wake ajihitamu na masala ya kuisoma Qur'an. Na wengine tunasomaga Qur'an siku tukiwa na muhadhara wa Qur'an. Sawa? Atatufukuza chi. Sika atatufukuza tutahangaika. Asa Allah tuwafikishe kwenye khairi. Atupatie ilmu yenye manufaa, atupatie ikhlas kwenye matendo yetu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.